खलो माया चन पावे चढ़े न चढ़े वे मैनू तेरी लो माया चन पावे चढ़े न चढ़े वे मैनू तेरी लो माया पठियां तो पुणा दाने दिल विच तू बसदी नी सोनिए तेरे दिल दियां रब जाने तेरे दिल दियां रब जाने जग परदेसी है एक सानू तू मारिया दूजा जग परदेसी जिन यारी नहीं लाई नी गोरिए उन्ना दुनिया तो की खटिया उन्ना दुनिया तो की खटिया स्टेशन दिया दो स्टेशन दिया दो लैणा तू ते सानू छड वे गया हुण जी के की लैणा हुण जी के की लैणा किनारे ते बेड़ी लगी है किनारे ते तैनू की खबर चन्ना जीना तेरे सहारे ते जीना तेरे सहारे ते